सज गई हमरी ये टूटी फूटी ना। ओ तेरे आने से सज गई हमरी ये टूटी फूटी ना। ओ गोरिया रे, ओ गोरिया रे, तेरे आने से सज गई हमरी ये टूटी फूटी ना। ओ तेरे आने से सज गई हमरी ये टूटी फूटी ना। नैया तो हमारा घर आंगना, इससे ही पाना और मांगना। नैया तो हमारा घर आंगना, गोरी ये दुआए करना जरूर, माझी से नैया हो नहीं दूर। हो गोरिया रे, सज गई हमरी ये टूटी फूटी ना। ओ तेरे आने से सज गई हमरी ये टूटी फूटी ना। सबको किनारे पहुंचाएगा, माझी तो किनारा तभी पाएगा। सबको किनारे पहुंचाएगा, गहरी नदी का और न छोड़, लहरों से ज्यादा मनवा में शोर। ओ गोरिया रे, सज गई हमरी ये टूटी फूटी ना। ओ तेरे आने से सज गई हमरी ये टूटी फूटी ना। अपना तो नित यही काम है, आने जाने वालों को सलाम है। अपना तो नित यही काम है, कभी कभी आना इस नाव में, एक घर तेरा है मेरे गांव में। ओ गोरिया रे, सज गई हमरी ये टूटी फूटी ना। ओ तेरे आने से सज गई हमरी ये टूटी फूटी ना।